Sura 104. Al-Humaza. Klevetnik. Mek. 9 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vajlul li kulli humazatil lumaza. Teško svakom klevetniku po drugljivcu. Allazi jama'a malan wa'addada. Koji blago gomila i prebrojava ga. Yahsabu anna malahu akhlada. I misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. Kalla layunbadanna fil hutama. A ne valja tako. On će sigurno biti bačen u džahennem. Wama adraka mal hutama. A znaš li ti šta je džahennem? Narullahi l-muqada. Vatra Allahova raspuktana. Allati tattali'u ala l-afida. Koja će do srca dopirati. Innaha alayhim muqsada. Ona će iznad njih biti zatvorena. I amadim mumaddada. Plamenim stupovima zasvođena.